akşam güneş batarken seni düşünürüm. Sensiz akşamlarda her akşam güneş batarken seni hatırlarım. Senden uzaklarda bak geldim, bittim, uzandım. Her an onu yaşamaktan. Bak geldim, bittim, uzandım. Her an onu yaşamaktan. Her gece ay doğarken seni ister gönlüm. Gözlerimde yaşlar. Her gece ay doğarken seni bekliyorum. Gözlerim yollarda. Bak kalbim, bittim, uzandım. Her an onu yaşamaktan. Bak kalbim, bittim, uzandım. Her an onu yaşamaktan. Her sabah güneş doğarken seni arıyorum. Yoksun bak yanımda. Her sabah güneş doğarken seni bekliyorum. Gözlerim yollarda. Bak kalbim, bittim, uzandım. Her an onu yaşamaktan. Bak kalbim, bittim, uzandım. Her an onu yaşamaktan. Bak kalbim, güneş battı. Hayal de bitti, yalnızız şimdi. Bak kalbim, güneş battı. Hayal de bitti, yalnızız şimdi. Bak kalbim, güneş battı. Hayal de bitti, yalnızız şimdi.